Telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 listopada, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tysiące ludzi idą ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości. Na miejscu jest nasza reporterka. Rozpoczynają się powroty z długiego weekendu. Na A1 w Rulewie 12-kilometrowy korek. Szczątki wojskowego drona znaleziono w Rumunii blisko granicy z Ukrainą. Na miejscu pracuje wojsko. Marsz Niepodległości idzie ulicami Warszawy, jedna z największych demonstracji prawicy na świecie. Uczestnicy przechodzą z Ronda Dmowskiego na Błonia Stadionu Narodowego. W zgromadzeniu bierze udział prezydent Karol Nawrocki. Na miejscu jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, dzień dobry. Powiedz, jak przebiega marsz. Na razie jest spokojnie i faktycznie, tak jak wspomniałaś, ulicami przechodzą setki osób. Mają biało-czerwone flagi i inne elementy nawiązujące do Polski. Czoło marszu dociera teraz do Ronda de Gaulle, ale tutaj przy Rondzie Dmowskiego nadal są setki osób. I choć obowiązuje tutaj zakaz używania materiałów pirotechnicznych wydany przez wojewodę, to da się jednak zauważyć race lub petardy. Są tutaj tysiące osób z różnych stron Polski i dla wielu z nich to ważne, by w ten sposób świętować Święto Niepodległości. Jesteśmy patriotami. Znaczy, ja się uważam za patriotę. Jesteśmy pierwszy raz tutaj. Chcę pokazać dzieciom zwyczajnie, co to znaczy patriotyzm. To nasza ojczyzna? Dlatego. Z Londynu przyleciałem tylko po to. Według organizatorów w marszu może wziąć udział około 250 tysięcy osób. Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Do tej pory w Warszawie nie było poważnych incydentów, informował kilkadziesiąt minut temu prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski dodał, że został już złamany jeden zakaz. Zakaz wojewody dotyczący środków pirotechnicznych. No jak widać, duża część uczestników nie zastosowała się do tego zakazu i oczywiście też służby, policja będzie wyciągać z tego konsekwencje. Marsz Niepodległości to także utrudnienia w ruchu. Służby zalecają poruszanie się po centrum stolicy komunikacją miejską. Rozpoczynają się powroty z długiego weekendu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność, zwłaszcza podczas awarii pojazdu na drogach szybkiego ruchu. O czym warto pamiętać? Zjedźmy na to pobocze tym pojazdem w miarę możliwości, jeśli to się da. Ustawmy trójkąt ostrzegawczy. Warto wyposażyć się w kilka kamizelek odblaskowych. Nasi pasażerowie niech nie pozostają w pojazdzie, tylko idźmy za bariery energochłonne, tak by zapewnić ten maksimum bezpieczeństwa dla naszych podróżnych. Przypomina Renata Szpakowska z Policji w Lublinie. Na autostradzie A1 w Rulewie w Kujawsko-Pomorskiem przed remontowanym odcinkiem w kierunku Łodzi utworzył się korek długi na 12 kilometrów. Służby zalecają skorzystanie z objazdu. Szczątki drona wojskowego odnaleziono dziś w Rumunii, blisko granicy z Ukrainą. W nocy Rosjanie atakowali ukraińskie porty nad Dunajem dronami Geranium. Prawdopodobnie to właśnie pozostałości po jednej z takich maszyn zostały odnalezione 5 km od granicy z Ukrainą w pobliżu miejscowości Grindu na wschodzie Rumunii. Według radarów maszyna uderzyła w ziemię tuż po pierwszej w nocy. Na miejsce wysłano wojsko, które odnalazło jej fragmenty i zabezpieczyło teren. Obecnie trwają dalsze poszukiwania i sprawdzanie, czy maszyna nie przenosiła materiału wybuchowego. Nie odnotowano zgłoszeń o wybuchu, a na miejscu nie było śladów ognia. Rosjanie po raz kolejny przeprowadzili zmasowany atak na naddunajskie porty w ukraińskich miastach Izmaju i Reni. Po stronie rumuńskiej słychać było liczne wybuchy. W nocy mieszkańcy rejonu Tulczy otrzymali od rumuńskich służb powiadomienia w telefonach komórkowych o możliwym zagrożeniu. Sytuacja na niebie była monitorowana, ale z powodu warunków atmosferycznych nie było możliwe poderwanie myśliwców wojskowych, tak jak to zwykle ma miejsce w czasie licznych tego typu zdarzeń w rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Piotr Piętka, Polskie Radio. Bibuła, tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich, najmłodsze łódzkie muzeum, kończy dziś rok. Powstało w kamienicy Przewschodniej 19, w której na początku XX wieku działał Józef Piłsudski z żoną Marią. Drukowali tam nielegalny biuletyn Robotnik, opowiadają Izabela Werecka-Szczepańska i Tomasz Łukasiewicz. Ta maszyna drukarska Boston Model Press była takim najważniejszym narzędziem, które było w tym mieszkaniu. To jest też najważniejszy eksponat na naszej wystawie stałej, która nazywa się Walka Słowem.

Richard Street, Andy Warhol, Hooker Joe, Glenn Miller Show, Frank Sinatra, Bowie Bob, John Lennon Stall. Ooh, hey baby, all this gold. Mówił Martę, ty czy Muniek, tak ostatecznie? To była wspólna praca. Myślę, że pomogło to, że Marta faktycznie tam synka księdza Kaczkowskiego bodajże przeczytała i jako się poruszyła tą historia. Ja w pewnym momencie Muńkowi rzuciłem po rozmowie z Muńkiem o rozdział nazywa się Miłość, czyli tak jakby jego wersja zdarzeń, co tam się między nimi działo i powiedziałem, słuchaj, spróbujmy. Nie wiem, czy to się uda, ale spróbujmy z Martą. No i Muniek gdzieś tam dzień po dniu Marcie ten temacik wrzucał. W pewnym momencie pojawiła się taka furtka, że ona powiedziała, że okej, możemy spróbować. Ja gdzieś tam wiedząc i poznając trochę ją przez te dni, ale też wiedząc z opowieści Muńka, no i z faktów, że po prostu ona w mediach się nie wypowiada. Miałem takie poczucie i chciałem, żeby ona to czuła, że spróbujmy nagrać, w każdej chwili możesz się wycofać. Nie? Jeżeli stwierdzisz, że jednak tego nie chcesz dawać na którymkolwiek etapie, możemy to uciąć, ale spróbujmy. No i tak, i w tym jego mauzoleum Lenina, czyli w tym pokoju, w którym nagrywaliśmy rozmowy, gdzie się przewija wszystko, po prostu ściany pełne płyt, złote płyty Tilowu i jakieś tam świątki, pamiątkowe zdjęcia z Wałęsą i Olgą Tokarczyk, usiedliśmy z Martą. Wiemy, bo się przyznał do tego, on tam gdzieś za drzwiami podsłuchiwał, bo bardzo był ciekaw, co się wydarzy. I to no, dla mnie też i ta rozmowa z Muńkiem o miłości, gdzie widziałem, że jak wchodziliśmy w te trudne tematy, no to można było po prostu nożem kroić powietrze. No, tam była atmosfera taka, no było momentami ciężko, bo to jest momentami bardzo ciężka historia. A z kolei jak z Martą usiadłem, to ja siedziałem jak na szpilkach, bo wiedziałem, że ktoś, kto, no tak, doświadczył zranień w życiu, kładzie to teraz przede mną i ja tak, mocno się stresowałem nagrywając tę rozmowę i bardzo się cieszę, że ona powstała, bo wydaje mi się, że tak jak Muniek mówi, jest to i dopełnienie, ale jak też Muniek mówi, Marta jest jego aniołem stróżem i jej się po prostu też należało, żeby ona tą historię ze swojej perspektywy opowiedziała. No. Ja powiem jedną anegdotę, żeby tak jakby tutaj troszkę zrównoważyć. Sytuacja była taka, że znowu wracamy do Krakowa, bo całe lato graliśmy koncerty męskiego grania. Ja mówię, chłopaki, gram w Krakowie też. To był taki kolab z Krzyszkiem Zalewskim, w ogóle fajnie nam to wychodziło. I ja mówię, ale jak jestem w Krakowie, to zostawcie mi, bo jestem analogowy, zostawcie mi maszynopis w recepcji, w hotelu. No i gram koncert, wiesz, fajnie jedzie, bo w ogóle te wszystkie odcinki męskograniowe dobrze tam z Krzyszkiem Zalewskim, żeśmy się dobrze złapali, dwa zespoły na scenie, ale tak, gram, wszystko dobrze jedzie, publika tam, wiesz, reaguje świetnie, ale ja cały czas w głowie mam do hotelu, czy zostawili, czy wiesz, i dobra, kończę do busa, menadżerowi mówię, do hotelu, jak taki małolot, serce mi wali, nie? Pytam recepcjonisty, mówi, coś dla mnie tu miało być, rulon mi daje, ja po prostu winda i mówię, wiesz, rozwalam to, i po prostu w kół, bo mówię, gdzie jest rozdział, gdzie jest rozdział, na której stronie, bo to taki wielki rulon, gdzie jest rozdział z Martą, bo reszta tam jest. I zacząłem czytać, nie? Bo byłem taki z jednej strony ciekawy jak taki małolat, wiesz. Ja zacząłem czytać, wiesz, poryczałem się i zadzwoniłem, mówię, kochanie, ja to przeczytałem. Ale cudo, nie? Znaczy, bo ja jakoś tak, no taki jest teraz fakt, że mimo wszystko po tych wszystkich, no, ranach, które jej zadałem i tak dalej, tak się jakoś układa, że no, dzięki Bogu tak się układa, że teraz jesteśmy 60 plus, ja się w niej, a to nie chodzi o książkę, tylko już wcześniej, ja się w niej, no, po raz trzeci tak na maksa zakochałem. I to nie chodzi już o książce i po książce, tylko przed książką też, a teraz to już wiesz. No i mówię, nie, no tam ta reszta to jest książki, no to mówię, no nie, no tam no, gadam coś, ale interesował mnie tylko ten rozdział. I nawet miałem dzwonić do chłopaków i mówię, gdzie jest ten, na której stronie? Bo tam, wie, nerwy były w pokoju, wiesz, jeszcze jestem taki niezdara, więc tu, gdzie jest to, gdzie, a tu tam miłość, Bóg, coś tam, gdzie jest rozdział Marta? Wiesz, no i znalazła. Drodzy moi, odebraliście pracę psychoterapeutą, bo oni to są teoretycy od różnych rzeczy, a tutaj mamy napisane, jak praktycznie taki proces wygląda, więc od tej strony to jest absolutnie niesamowita historia. Jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Nie wiem, Muniek, czy pamiętasz, ale przed chwilą powiedziałeś, że pamiętasz wizytę u mnie w Krakowie w mieszkaniu. To było strasznie dawno temu, bo obraz Zygmunta, nie wiem, czy się Piotr zgodzisz, wśród wszystkich innych cech zawiera też, nie wiem, jak to powiedzieć, on jest bardzo zawsze pojednawczy. Jeżeli coś proponuje, to nigdy nie jest uparty i nie nastaje. Proponuje to, tamto. Mówimy teraz też o, nie wiem, o światopoglądzie, o różnych rzeczach, ale nie jest wojujący, nigdy nie był. Ja pamiętam taką historię sprzed lat, ja nie wiem, to były 90. lata w ogóle chyba, jak po jakimś koncercie, chyba po imprezie, trafiliście z zespołem do mnie do mieszkania w Krakowie i wyciągnąłeś dragi i taki dość oczywisty sposób mnie poczęstowałeś. Ja powiedziałem nie i nie było praktycznie żadnej reakcji. Bardzo to mocno zapamiętałem. Po prostu, nie wiem, no poczęstował mnie ciastem ze śliwką, a ja nie lubię śliwek. Na tej zasadzie to było, prawda? I w żaden sposób to nie popsuło atmosfery, niczego. I pomyślałem sobie, że ta rzecz, która jak widać wbiła mi się w pamięć, bo mówimy o tym, coś, co było 30 lat temu, to jest jedna z takich bardzo, jak to się pięknie mówi, immanentnych cech człowieka, który tutaj siedzi, prawda? Znowu, jak zadałeś pytanie, mi się przypomniała kolejna rzecz, jak gdzieś lata temu tak naprawdę, ale w zeszłym roku to bardzo mocno wróciło, pojawił się w mojej głowie ten pomysł, żeby z Muńkiem porozmawiać, to jednym z argumentów za tym, który mnie do tego przekonywał, że właśnie akurat z nim chciałbym spróbować, no bo przecież, nie wiem, ikon rock'n'rolla jest więcej, ale dlaczego akurat on, to było to i to też jak przyjechaliśmy do Muńka, o tym mówiłem i później też o tym telefonicznie parę razy rozmawialiśmy, że no ja jestem takim człowiekiem, że mnie bardzo boli to, jak popękane jest nasze społeczeństwo. Na wielu poziomach, w wielu wektorach i w nim właśnie w jego i lata 90., 2000 i w utworach i w tym, co mówi i stara się robić, ja widzę taką właśnie potrzebę i takie szczere, za co mu się często dostaje z różnych stron, takie stanięcie i powiedzenie, ej, ludzie, słuchajcie, zastanówmy się, są rzeczy, które w życiu są najważniejsze, które nas mogą łączyć i to jest jeden bardzo ważny rys, który mnie do tej rozmowy przyciągnął, ale właśnie też taki, to co powiedziałeś o tych dragach, nie? Że, nie wiem, tak, ja jestem chłopakiem z Krakowa, dla którego tam przestrzeń wiary jest ważna, Muniek, nie? To utwory takie jak Bóg, nie wiem, Lucifer, Niewierny patrzy na krzyż, Pielgrzym, dużo tego u niego jest, ale z drugiej strony to też w tej książce pada, o tym rozmawiamy, Muniek nie jest, przy całej mojej sympatii i szacunku, Muniek nie jest Licą, Muniek nie jest Budzyńskim, u niego to jest dużo bardziej takie właśnie subtelne i nienachalne, to słowo chyba jest ważne. Ja też to bardzo lubię, bo wydaje mi się, że kiedy mówimy o takich najważniejszych wartościach, czy to jest miłość, czy to jest wiara, czy to jest, nie wiem, duże słowo bardzo i trudne, nie wiem, jakieś pojednanie społeczne, to w jaki sposób to robimy i właśnie to, że się nie narzucamy, ale bardziej, nie wiem, opowiadamy, jak to w nas pracuje, ale nie mówimy, że tak ma być, no to jest mega ważne. I myślę, że u niego to się rozciąga na wszystkie aspekty życia. Po prostu to jest, no, część charakteru, taki jest. Bo dobry mój przyjaciel stracił wszystko w rok. Mamy żonę i nadzieje pogrzebane w proch. Bo dobry mój przyjaciel nosi krzyż. Krzyż nie jest popularny i ja dobrze o tym wiem. A gówno jady z telewizji ciągle śmieją się i mówią, że naprawdę fajnie jest. Być może kiedyś spojrzysz na to wszystko inaczej i wtedy właśnie los pozwoli ci zobaczyć. Więc wypluj, co jest w tobie i co naprawdę boli. Być może własne światło cię ukoi. Już było bardzo późno, my przecinaliśmy mrok. Samochód stanął dęba, gdy ktoś spytał, gdzie jest Bóg. Holokaust, inkwizycja, God mit uns, God mit uns. Bo Biblia nie jest najłatwiejsza, dobrze o tym wiem. Nauka, ludzki rozum racjonalnie bronią się. Powiedzcie, kto ma rację, gdzie jest sens? Gdzie jest sens? Być może kiedyś spojrzysz na to wszystko inaczej i wtedy właśnie los pozwoli ci zobaczyć. Więc wypluj, co jest w tobie i co naprawdę boli. Być może własne światło cię koi. Spojrzysz na to wszystko inaczej i wtedy właśnie los pozwoli ci zobaczyć. Więc wypluj, co jest w tobie i co naprawdę boli. Być może własne światło cię ukoi. Być może kiedyś spojrzysz na to wszystko inaczej i wtedy właśnie los pozwoli ci zobaczyć. Więc wypluj, co jest w tobie i co naprawdę boli. Być może własne światło cię ukoi. Ulubiona moja anegdota z tej książki, Muniek, rozwiń myśl, to jest to, jak ci się oberwało kiedyś za pieprzony Żoliborz. No nie, to są fakty, wiesz. Wiadomo, że ten wers to w ogóle z miłości. No, że pieprzony, że tak po prostu, że taki... Z, kochany, no dokładnie. I no jakoś tak wtedy byłem dosyć mocno też pod wpływem połksów narracji Shane'a McGowena i lidera poety. Napisana piosenka w Londynie i tam... On też często używał słowo fucking, ale to nie chodzi o to, że ja, w sposób taki, że to emocja jest. Tu nie chodzi o to, żeby przeklinać, tylko żeby to coś podkreślić. Ja w ogóle uważam, że dlatego cieszę się, że Piotr zachował no, moją narrację, mój styl mówienia. I tam są przekleństwa w tej, mówię, książce Nasze chłopaki nie płaczą, ale to nie jest po to, jak czytam, bo wiesz, a też nie będę jakimś takim purystą, że wiesz co, Piotruś, no... wytnijmy to ku, czy coś. To jest ekspresja. Tak samo było z Żoliborzem, ale tam pecha miałem, że tam byli koledzy tam z Chomiczówki, czyli z części Żoliborza, której Sidney śpiewał piosenkę piękną, no, którzy po prostu, mówiąc krótko, jeden z nich kiblował, nie? I był za kratkami i wtedy to leciało wszędzie. Myślę, że w radiowęźle też tym więziennym, nie wiem, słuchali tego. No, wiedzieli, że jest z Warszawy, wiedzieli, że jest z Żoliborza. A w slangu więziennym pieprzony to znaczy, no po prostu, że no mówiąc krótko, no jakbyś to powiedział, no nie przetwelony, tylko tak grzecznie. Patryk Galewski, który siedział w więzieniu, tak by powiedział. No, to jest oficjalny żargon więzienny, więc no wiadomo, o co chodzi, że tam się coś bardzo złego stało. Tam nie ma żartów po prostu i on mówi, ja tego gościa w ogóle, wiesz, mówi, gdzie on tam mieszka i tak dalej, ja muszę tutaj, ja po prostu tyle, to ja siedziałem za kratkami, ja miałem prze i no i było słabo tak, nie, no ale... Z jego kumplem się poznałem i mówię, on mówi tak, on chce w ogóle, przyjdziemy do ciebie. A ja mówię, no, jesienny taki dzień, bo mieszkaliśmy z żoną, właśnie na Żoliborzu pukają trzech gości wytatuowanych, ale no nie tak jak dzisiaj, bo są modne tatuaże, tylko konkret. I ten właśnie mój kolega, jako taki łącznik, mówi, idziemy, nie będziemy tu gadać. Przy żonie i w ogóle. dziecku, bo to wtedy Janek, mój syn, był mały. Idziemy, a ja w ogóle, wiesz, na zewnątrz, nie? I, no i ten, no i gość mówi, no i co z tym zrobisz? No i co z tym zrobisz? No co? A ja mówię, no nie wiem, no w ogóle, no nie chciałem, no chodziło mi o to, że kochany. Na następnym koncercie, a przyjdę, masz zaśpiewać Kochany. A graliśmy akurat jakoś blisko potem na koncert na kempie po prostu Potockiej tam na Żoliborzu. Mówimy, przyjdziemy, nie? A teraz do sklepu idź i przynieś coś. No to rozumiesz? No to ja, wiesz, czyste pół litra, chociaż nie jestem fanem, akurat piję piwo i wina, ale nie, no nie jestem fanem czystej. I mówi tak, bo wiesz, znasz piosenkę Elektrycznych Gitar, bo to już jest koniec, jak się nie dogadamy. No ja mówię, no a panowie, no może jakoś tak, no przepraszam. Wziął tą flaszkę i tak, dobra, mówi tak, nie powiem, że jesteś w porządku, ale no przyjdę, jak zaśpiewasz, no to mamy czystą kartę, nie? No a teraz i tak w trójkę z gwinta na tym po prostu jesiennym podwórku, no i mówi tak, no jesteś w miarę spoko, ale pamiętaj, my przyjdziemy. No i zaśpiewałem i powiedziałem, ta piosenka to jest o tym, że... No i potem przyszedł ten jego kumpel, nie on, powiedział tak, masz spoko na dzielni. No i ja, bo to nie byli tacy goście, to nie byli goście takie, no, że takie żarty są. No konkret, odetchnąłem, no tak w ogóle, no czułem, że sprawa została załatwiona. A tak to był poza tym wielki hit, który nas wciągnął do mainstreamu, do tej lepszej ligi z underground. Dzięki temu staliśmy się gwiazdą, ale muszę powiedzieć, że był taki fakt i no wiesz, nie będziesz tu plugawił, wiesz, osiedla, nie? Gdzie jeszcze mieszkasz. A ty przecież nie jesteś stąd, tylko z jakiejś Częstochowy tu cię przygnała. Ja wiem, moja żona jest stąd. Aha. Niedługo chipy szczepią nam, bo ludzie mówią, wielka strata, Titanic tonie, a ty broń się sam. O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o bo ludzie mówią, pieniądza nie ma, kredyt, kredyt, tu kredyt, wirtual. Bo ludzie mówią, wielka ściema, pieniądza nie ma, a ty broń się sam. Antarktyda z Antarktyda zaleje wkrótce USA. Rody na tej planecie kręcą lody swe. Mimo kumacji twej i urody jesteś dmuchany przez nich wzdłuż i wszerz, wszerz. Jani łanejo, linga kisulio, jani gamlony, lega gamulio, jani Lęga antanul, jani dite nit jorga tahamul, bulenu jakal, senu adnagi, aile konamu men, girmu manu jerinio, je wule. Teraz ja mam trudną sprawę do ciebie, bo nie znałem cię z tej strony i lałeś miód na moje serce, mówiąc, że Pele. Ale Ronaldo, a nie Messi, Muniek, no litości. To nie wiem, miód czy właśnie... Miód to Pele, czy, ale... czy trucizna. Nie wiem, no ty jesteś w grupie... W którym fan klubie? No jestem niestety, wiesz, Messi, Barcelona i tak dalej. No, niestety. Dobra, no ale to ale wiesz. Co, ale Pele cię, powiedzmy, trochę, wiesz, łagodzi sprawę. Lećmy tym słynnym tekstem Kazika, porozumienie ponad podziałami. Chyba się dogadamy, bo się długo znamy, ale rozumiem. Nie, to jest poważna sprawa, poza tym, no, dwóch bardzo mocnych zawodników, nie? I no ale Pele, to chyba się zgadzasz, nie? Zgadzam się, że Pele, natomiast nie zgadzam się, że dwóch mocnych zawodników. Jeden, owszem, mocny. Pogadajmy o tym. Wyłączam mikrofon. Dziękuję wam bardzo. Będę ci po prostu tutaj, wiesz, odbijał piłeczki. Po prostu pewnie tego nie powiesz, bo to różnie może być. No ale dobra, to zapytam cię, ale wcale nie musisz odpowiadać. No dobra, to jest, jak mi tam walnąłeś tego, to ja ci teraz walnę. Ale wiesz, że cię kocham jak brata, ale cię zadam to pytanie. Wisła czy Krakowie? Wisła. Mój syn grał w Wiśle i... No, ja nie wiem, bo ja nie jestem z Krakowa. Piotr? No ja mieszkam ulicę obok stadionu Krakowi i chodzę na stadion, więc tutaj dużo konfliktów zaczyna się wytwarzać między nami, ale myślę, że tak jak Muniek w tym stylu pojednawczym jakoś to przeżyjemy, udźwigniemy i po ludzku będziemy dalej się traktować. No powiem, że u was w Krakowie to też nie są żarty. Może już teraz to jakoś złagodniało, ale słyszałem, że takie pytania na ulicy czasami się zdarzały. Ale to wiesz, no nie będziemy tu, nie gadamy o futbolu, tylko jako Kraku są wam. Dlatego zadałem to pytanie, ale nie po to, żeby wiesz. No, odbiłem piłeczkę Piotrowi, w sensie tego Ronaldo, Messi. Koniec tematu. Niemniej, jeśli jesteśmy przy takich złośliwostkach, bo o tym faktycznie też w książce rozmawiamy, że z synem na Legię chodzisz. Jak już o tym wiedziałem, to w tym sezonie, jak był mecz u nas w Krakowie na Kałuży Krakowi z Legią i Krakowia wygrała, to Muńkowi zdjęcie wysłałem, żeby tak trochę... A rozmawiamy w moim miejscu na ziemi, które jest tuż obok stadionu Legii i dodam, że tutaj, na tej łączce u góry są zawsze biforki, czasami afterki, ale muszę powiedzieć, że zawsze jak akurat wychodzę albo wracam, to zawsze jest dzień dobry. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Pozdrowienia dla wszystkich. Dzięki wielkie. Henryka Dzidło, wielki chłop, przez życie szedł jak smutny czołg. Tysiące kobiet wokół niego, diabeł mu leje strzemiennego. Henryka Dzidło mówi mi, że w bagnie dziś po uszy tkwi i tylko puszcza go zrozumie. Ryczy jak wilk w jesienną noc. Czasami człowiek niewiele może, kiedy gromadzą się chmury złe. Wyje jak pies, zupełnie sam, jak zbity kundel, skąd ja to znam. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Henryka Dzidło mówi mi, suko, nie ufaj, szkoda krwi, bo żadna z nich nie zrozumie tęsknoty twojej w zimową noc. Czasami człowiek niewiele może, kiedy gromadzą się chmury złe. Muniek Staszczyk, bez ciemnych okularów, i Piotr Żyłka, autor książki, której jest bohaterem, byli gośćmi dzisiejszej tonacji Trójki. To jeszcze cytat od Muńka na koniec, cytat zawarty w tej książce. Kolejna opowieść o mnie i o Tila, w tym razem muzyczna, już w drodze. Nowa płyta trafi do Was 13 marca 2026 roku. Katarzyna Fiszt-Wojtkowska, Piotr Metz, Marek Pawlukiewicz i Anna Regulska w pierwszej godzinie. Bardzo dziękujemy, to była Tonacja Trójki. Do usłyszenia. Na razie towarzyszy nam wciąż muzyka z płyty Old is Gold. przecież blisko tak. Tak daleko dziś jest. Jak zrozumieć ten stan? Jak zrozumieć ten gest? Było przecież gorąco tak, a tak zimno dziś jest. Jak zrozumieć ten brak? Jak odczytać ten znak? Było przecież jak nigdy, teraz nie ma już nic. Było przecież jak nigdy, teraz nie ma już nic. Było przecież jak nigdy, nigdy, teraz nie ma już nic. Teraz nie ma już nic, już nic. Zachłannie tak, a tak pusto dziś jest. Jak zrozumieć ten stan? Jak odczytać ten gest? Było przecież kosmicznie tak, a tak ziemsko jest dziś. Jak pokonać ten brak? Jak zrozumieć ten strach? Było przecież jak nigdy, teraz nie ma już nic. Było przecież jak nigdy, teraz nie ma już nic. Było przecież jak nigdy, nigdy, teraz nie ma już nic. Teraz nie ma już nic, już nic. Jak nigdy, teraz nie ma już nic. Było przecież jak nigdy, teraz nie ma już nic. Było przecież jak nigdy, nigdy, teraz nie ma już nic. Teraz nie ma już nic. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania.